Ik ben een gummybeer, ik ben een gummybeer. Ik ben een yummy, yummy, lieve, leuke gummybeer. Ik ben een millybeer, ik ben een gummybeer. Ik ben een kleine, dikke, zoete, groene gummybeer. Oh ja! Yeah. Gummy, gummy, gummy, gummy, gummybeer. Gummy, gummy, gummy, gummy, gummybeer. Ha ha.